Wtorku na środę, od drugiej do czwartej. Yo, DJ Maken, tell them! Obiecuję, że nie zaśniesz. Mirosław Maken Dzięciołowski. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest wtorek, 1 kwietnia. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Skoro 1 kwietnia, to oczywiście urodziny Trójki. 17, a to już Prima Aprilis. Strażacy dogaszają pożar na warszawskiej Białołęce. W ocenie chemików nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Współpraca jest zawsze lepsza niż konfrontacja, mówi premier Donald Tusk do prezydenta USA Donalda Trumpa. Kiedy będę miał 64 lata, śpiewał Paul McCartney. Trójka jeszcze tego wyniku nie osiągnęła, ale jest bliska. Dziś bowiem obchodzi swoje 63 urodziny. 3 i 3 daje 6 i jest jeszcze trójka na końcu. To także również symboliczna liczba. Wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbył się z tej okazji konkurs piosenki ustawionej. Gdy Artur Andrus wymieniał muzyków, którzy uczestniczyli w wydarzeniu, brawom nie było końca. Magda Umer, Alicja Majewska, Ralf Kamiński. Mogłem śpiewać Błogosławiony między niewiastami, zaraz po Magdzie Umer i przed Alicją Majewską. Wow, tradycyjna szkoła estrady. Uczmy się. Tomek Organek. Niejednokrotnie się wydarzało w moim życiu, że i wygrywałem, i przegrywałem. A jak się to dzieje w Trójce i znowu wszyscy są, jesteśmy tutaj w takim gronie, to mogę ciągle przegrywać, to i tak zawsze będę wygrany. Włodzimierz Korcz, Michał Pepol, Tomek Lewandowski, Bogdan Hołownia, Ola Atmańska, Jacek Piskosz, Luk. Z najlepszymi życzeniami dla Trójki. Na finał urodzin Trójki dziś o 19:00 rozpocznie się koncert jednej z najciekawszych młodych artystek polskiej sceny muzycznej. Basia Małecka, autorka audycji na naszej antenie, razem ze swoim zespołem przedstawi utwory z jej debiutanckiego albumu pod tytułem Agnieszka, na którym interpretuje piosenki Agnieszki Osieckiej. Transmisja tego wydarzenia na naszej antenie, na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Trójki. A w serwisie Trójki kolejne informacje. Strażakom udało się opanować pożar hali na warszawskiej Białołęce. Palił się magazyn, w którym znajdowały się kajaki z tworzywa sztucznego. Pojawiło się duże zadymienie, dlatego na miejsce wysłano także jednostkę chemiczną, mówi młodszy kapitan Radosław Leśnik. Monitoruje otoczenie pożaru. Na tą chwilę nie mamy informacji, żeby było jakiekolwiek zagrożenie. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa dogaszanie pożaru przy ulicy Modlińskiej. Ranne zostały dwie osoby, które na własną rękę próbowały gasić ogień jeszcze przed przybyciem strażaków. Premier Donald Tusk zwrócił się do prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w sprawie zapowiadanych ceł. Współpraca jest zawsze lepsza niż konfrontacja, powiedział w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Szef rządu poinformował, że właśnie została podpisana kolejna polsko-amerykańska umowa w dziedzinie obronności. W naszym wspólnym amerykańsko-europejskim interesie są silne Stany Zjednoczone, silna Unia Europejska i silne NATO, a nie słabsze. Niech pan pomyśli o tym, panie prezydencie i drodzy amerykańscy przyjaciele, zanim zdecydujecie o nałożeniu ceł przeciwko waszym najbliższym sojusznikom. Współpraca jest zawsze lepsza niż konfrontacja. Umowa z USA dotyczy wsparcia logistycznego dla systemów Patriot w polskiej armii. Dziś został, właściwie wczoraj został wznowiony program Czyste Powietrze. Można otrzymać nawet do 170 tysięcy złotych dofinansowania na termomodernizację. Obejmuje ona m.in. wymianę okien, pieców ogrzewczych i ocieplenie budynków. W odróżnieniu od poprzedniego programu nie będzie można uzyskać dofinansowania na przykład do zakupu pieca na gaz, mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Hadzik-Kloska. Środków europejskich nie można przeznaczać na gaz, bo on również generuje zanieczyszczenia, choć mniejsze, więc jeżeli mamy do wyboru coś, co generuje mniejsze, ale jednak zanieczyszczenie, coś, co nie generuje zanieczyszczeń typu pelet, elektryfikacja, ogrzewania, pompy ciepła, to Unia rekomenduje tego typu inwestycje. Najważniejszy element, termomodernizacja. Resort klimatu przewiduje osobną ścieżkę przyznawania dotacji dla osób, które w poprzednich edycjach programu rozpoczęły już zmianę ogrzewania na gazowe. Grzegorz Braun wykluczony z obrad Parlamentu Europejskiego do połowy października i pozbawiony diet. Przewodnicząca Europarlamentu Roberta Metsola potwierdziła informacje podane wcześniej przez samego zainteresowanego. To kara za zakłócenie przez Grzegorza Brauna uroczystości upamiętniającej ofiary Holokaustu. Podczas minuty ciszy wzywał on do modlitwy za ofiary w Syrii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy zapowiadają dziś sporo chmur. W północnej i zachodniej Polsce będzie padał deszcz. W górach deszcz ze śniegiem i śnieg. W Beskidach przyrost pokrywy śnieżnej do 7 cm. W najcieplejszym momencie dnia będzie od 10 do 15 stopni. Na Pomorzu od 5 do 8. Autopromocja. Teatrzyk Zielone Oko. 63. urodziny Trójki. Ewa Szumańska. Gabinet powtórzę. Powtarzamy ten krótki, ulotny moment. Odtwarzamy te same reakcje i brawa w identycznych miejscach. A jak zdołacie zmusić ludzi, żeby reagowali dokładnie tak samo? A, są sposoby. Nasz trójkowy Kevin w wersji oryginalnej z 1977 roku. Wszystkie szczegóły, dobrze? Dzień, miesiąc, miejsce wydarzenia, składy osobowe, opisy, charakterystyki, dziurkowe. Proszę bardzo, dziurkowe. Dzisiaj po 23:00 zapraszamy. Autopromocja. 63. urodziny Trójki. Linia nocna. Dobry wieczór. Dariusz Bugalski, witam Państwa bardzo serdecznie. Witamy Państwa. Beata Wolska. Beatko, bardzo mi miło. Darek Pieruk. No i wy, kochani przyjaciele. Zapraszam najserdeczniej. Spotykaj swój kolejny świt, by szybko dzień pechowy minął. Nawijaj mu swingowy rytm. Ta bardzo przenikliwa myśl. Ta barwę twoim dniom. Więc już od dziś do przodu żyj. Żyj kolorowo, marzenia najbarwniejsze miej. Do przodu żyj, a daj słowo, napotkasz mnie na drodze swej. A ja już o to się postaram ze wszystkich sił. Byś kolorowo żył, byś kolorowo żył. Znasz mi, że przeżyć warto tak, choć parę chwil, by życie miało wdzięk, by życie miało styl, by życie się z myślą zaczęło rymować upartą, że warto właśnie tak żyć, kolorowo żyć. To niesamowite, prawda? Tak jakby Trójka śpiewała do nas. Wojciech Młynarski napisał ten fantastyczny tekst. Jan Ptaszyn-Wróblewski tę fantastyczną muzykę. Patron naszego Studia M5 po sąsiedzku. Ewa Bem. No, niesamowite, prawda? Tak jakby Trójka nam śpiewała właśnie w ten sposób, bo nam tak śpiewa i tak mówi. I pomyślałem, proszę Państwa, w tym wspaniałym dniu, że jest taki, przypomniał mi się, taki gruziński toast. Oni mają tu takie toasty, godzinami mogą je wznosić. Ja bardzo skrócę i streszczę. No i też mam taki tutaj napój w postaci herbaty ziołowej, więc wznoszę tym zdrowym napojem toast. On mniej więcej brzmi tak, że jest o szczęściu. Że jak chcecie być szczęśliwi przez godziny, to się napijcie wina dobrego. Jak chcecie być szczęśliwi przez tygodnie, może przez miesiące, to się zakochajcie. A jak chcecie być szczęśliwi przez lata, a może przez całe życie, to znajdźcie sobie przyjaciół i pielęgnujcie tę przyjaźń. No prawda? No to zdrowie. To zdrowie nasze, trójkowe. Zdrowie przyjaźni. Za przyjaźń, proszę Państwa, i zdrowie przyjaciół. Zapraszam Państwa najserdeczniej i sprawmy tak, zróbmy tak, żeby to była niezapomniana noc i żebyśmy sobie poopowiadali o naszym życiu z trójką. Co? Możemy tak? Moje życie z trójką. Takie byłoby to hasło. Albo może jeszcze w ten sposób. Pamiętam jak? No i dalej. Zapraszam Państwa najserdeczniej. No to zbierajcie już te wspomnienia, opowieści, bardzo proszę. A te piosenki, które dzisiaj zabrzmią, myśmy z Darkiem Pierogiem wybrali. No i teraz właśnie też taka symboliczna bardzo pieśń, też ważna dla trójki, bo Janusz Deblesem prowadził tę audycję o poezji śpiewanej. No i właśnie tam była ta piosenka, którą świetnie, mam nadzieję, pamiętamy. A jeśli dom będę miał, to będzie bukowy koniecznie, pachnący i słoneczny. Wieczorem usiądę, wiatr gra, a zegar na ścianie gwarzy. Dobrze się idzie, panie zegarze, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Świeca skwierczy i mruga przewrotnie, więc puszczam oko do niej. Dobry humor dziś pani ma, dobry humor dziś pani ma. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Gdy głosy usłyszę u drzwi, czyjekolwiek wejdźcie, poproszę. Jestem zbieraczem głosów, a dom mój bardzo lubi, gdy śmiech ściany mu rozjaśnia i gęćby lubi pieśni. Wpadnijcie na parę chwil, kiedy los was zawiedzie w tę stronę, bo dom mój otworem stoi dla takich jak my. Dla takich jak my. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Zaproszę dzień i noc, zaproszę cztery wiatry. Dla wszystkich drzwi otwarte, ktoś poda pierwszy ton. Zagramy na góry koncert, buków porą pachnącą, nasiąkną ściany grom, a zmęczonym wędrownikom odpocząć pozwolą muzyką. Bo taki będzie mój dom, bo taki będzie mój dom, bo taki będzie mój dom. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną. Prawda? Symboliczne, piękne. Dom otworem stoi. Prawda? No właśnie. To tak jakbyśmy śpiewali znowu, słuchali o trójce. I też z takim wielkim podziękowaniem, że Państwo nas do swoich domów zapraszają. I mamy przyjemność z Wami tam być. Bardzo dziękuję za to wszystko. 2 2 7 3, dariusz.bugarski@polskieradio.pl. Zapraszam. Moje życie z trójką. Fajny temat, co? Pan Paweł, dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór, nawet właśnie. Paweł, Bardzo dziękuję za tą audycję. Ja myślę, że tak jak pan wspomniał wcześniej, w domu właśnie sprowadziliśmy sygnał Polskiego Radia do domu. Mhm. Pamiętam rok 67, miałem 13 lat, a zacząłem się interesować tym wszystkim, co kolejne dni, kolejne miesiące, kolejne lata właśnie było wysyłane przez głośnik. Pamiętam rok 67, to było wiosną, a mieliśmy wtedy radioodbiornik Stradivarius. Potężne radio, 4-5 głośników, lampowa heterodyna, świetna rzecz. I o co chodzi? Nie miał zakresu, miał przestrojony po prostu. Ja miałem wujka, który był marynarzem i pływał jako elektryk na statkach i znał się doskonale na tych sprawach. Przestroił w ten sposób, że bez problemu było słuchać oczywiście wioski radiowej z programu trzeciego. Także od tego czasu, 67 roku, zacząłem słuchać Trójki. Miałem, powtarzam, 13 lat i zacząłem stopniowo rozumieć i pojmować pewne rzeczy, które dopiero znacznie później zacząłem w 100% pojmować, chociaż nie do końca jeszcze w pewnych dziedzinach, ale powiem szczerze, że był to taki program, który otworzył mi serce i oczy. Ja pamiętam jedną z pierwszych audycji, to była akurat, no przykra sprawa, bo to były działania wojskowe, wojenne wręcz, a między Izraelem a państwami arabskimi w 67 roku. I wtedy słuchałem może dlatego, że radio, to jest bardzo ważne, jest jedyne źródło, jakie miałem w domu, wiadomości, ale w tym samym czasie ten sam wuj, który mnie zestroił to radio, popłynął w rejs do Arabii, no i bałem się bardzo o jego losy, bo wiadomo, że bywa różnie w czasie działań militarnych, wojskowych. I pojechał do Kuwejtu i bardzo pilnowałem tych wiadomości z tamtej strony. Dlatego mi tak zostało do dzisiaj właśnie nasłuchiwanie. Już nie ma tych oczywiście działań tamtejszych okoliczności, ale po pierwsze, wujek wrócił cały zdrowy, co prawda pod koniec roku przerwał, bo to był taki dwuletni cykl na statku. No niestety działania wojenne popsuły w pewnej mierze te działania wujka marynarza, no ale odzyskałem go całego i zdrowego, a ja z kolei zacząłem słuchać już na dobre radia, bo przyniosło mi szczęście, tak, wujek wrócił, ale zacząłem też słuchać innych programów, innych audycji w programie trzecim Polskiego Radia. Ja pamiętam rok 67-68 i wtedy zacząłem też dostrzegać dużą kulturę przez duże K. I pamiętam ilustrowany tygodnik rozrywkowy ITR, który potem się przemienił w EMA, prawda, na początku lat 70., tak, w czwartym roku. To już jest inna historia. W każdym razie zaczęły się dziać ciekawe rzeczy. I powtarzam, to wszystko odnajdywałem dzięki radio. I radio było czymś, co jest nazywam elementarzem życia. I ja myślę, że wiele osób będzie pamiętało takie skróty jak PR3 Polskiego Radia. Tak, program trzeci Polskiego Radia. Te zapowiedzi dzisiejsze chociażby, to przypominają mi jako żywo lata 60. Także wszystkich zapraszam słuchaczy do nadal dalszego słuchania, oczywiście tych słuchaczy, którzy od lat słuchają, a nowych słuchaczy też namawiam do tego programu, bo on ma, niesie ze sobą ten program, ta stacja, dużą dozę kultury i myślę, że na tym to polega, żeby być razem z czymś wielkim, a jeżeli przebywa się z kimś znanym, z kimś wielkim, to człowiek też z takim staje człowiekiem, który też chce dorównać do pewnego poziomu kultury i myślę, że to się udało. Po tylu latach mogę powiedzieć, że jestem zadowolony z tego, że słuchałem, słuchać i słuchać będę nadal programu trzeciego. A dla pana, panie Dariuszu, pana kolegi, tak, pana Dariusza Kieruga, którego doceniam bardzo, to już też różna historia jeszcze sprzed laty i oczywiście panie Mariuszu, robicie wszystko, żeby radio było na bardzo wysokim poziomie. To jest cenne. Tak? Dziękuję bardzo. Proszę. Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy pana jako obaj Dariuszowie. Batka się przyłącza też, Bata Wolska, realizatorka. Tak, Bata? Dobrze mówię? Tak, się przyłącza. No świetnie. Nie chcę państwu powiedzieć, no mam kilka historii do powiedzenia, naprawdę takich mocnych. i fajnych, ale to może, żeby to tak nie popędzać czasu, mamy dużo. Może opowiem Państwu o profesorze z Opola, dobrze? Opole Cieszyn to tak mniej więcej w tych samych stronach. Jest taka przepiękna piosenka, no to chyba za małe słowo, piosenka, pieśń cieszyńska. Artur Andrus, bardzo proszę. Gdybym się urodził przed 100 laty w moim grodzie, u Lariszów dla mej lubej rwałbym kwiaty w ich ogrodzie. Moja żona byłaby starszą córką szewca Kamińskiego, co wcześniej we Lwowie mieszkał. Kochałbym ją i pieścił chyba lat 200. Mieszkalibyśmy na Sachsenbergu w kamienicy Żyda Kona. Najpiękniejszą z wszystkich cieszyńską perłą byłaby ona. Mówiąc, mieszałaby czeski i polski, sprechałaby czasem, a śmiech by miała boski. Raz na 100 lat cud by się dokonał, cud się dokonał. Gdybym 100 lat temu się narodził, byłby ze mnie introligator. U Prochaski bym robił po 12 godzin i 7 złotych brał za to. Miałbym śliczną żonę i już trzecie dziecię, w zdrowiu żył 30 lat na tym świecie i całe długie życie przede mną, całe piękne 20 stulecie. Gdybym się urodził przed 100 laty i z tobą spotkał, w ogrodzie u Lariszów rwałbym kwiaty dla ciebie słodka. Tramwaj by jeździł pod górę za rzekę, słońce wznosiło szlabanu powiekę, a z okien snułby się zapach świątecznych potraw. Wiatr wieczorami niósłby po mieście pieśni grane w dawnych wiekach. Byłoby lato 1910, za domem by szumiała rzeka. Widzę tam wszystkich nas idących brzegiem, mnie, żonę, dzieci pod cieszyńskim niebem. Może i dobrze, że człowiek nie wie, co go czeka. No może i lepiej, że nie wie. Ja teraz powiem Państwu o profesorze z Opola, co? Panie profesorze z Opola, jak pan mnie słucha, bardzo panu dziękuję. Nie wiem, jak pan się nazywa, nie pamiętam, ale pamiętam tę historię. Może jak pan słucha, to proszę napisać. To było tak. Ja prowadziłem wtedy Klub Trójki i fragmentem tej audycji był, a wtedy akurat reportaż o polszczyźnie, no to już mniejsza o to, o co tam chodziło. No w każdym razie, nie pamiętam kto, ale wydawca tego programu, jedna z moich koleżanek, znalazła eksperta w tej dziedzinie, pana profesora z Opola. No i połączyliśmy się z nim, a wcześniej mieliśmy się jeszcze umówić na taką rozmowę przed. On tam, ja tutaj, nie widzieliśmy się, ale tak się jakoś złożyło, że to było niemożliwe. I właśnie to było wielkie ryzyko, żeby rozmawiać z kimś, kogo się nie zna, no ale trudno, stało się. Miałem napisane pytania, normalnie tego nie robię, mam taki szkic, a tu miałem pytania bardzo dokładne, no bo sytuacja była trudna. No i zadaję pierwsze pytanie profesorowi z Opola i pan profesor odpowiada na to pytanie. Odpowiada długo, jak to profesor, ma długie przebiegi. No i tak czuję, że też może trochę za długo. Nabieram powietrza, żeby zadać mu kolejne pytanie i wtedy profesor z Opola mówi i nasuwa się tu pytanie, panie redaktorze, czy... No i to jest to pytanie, które mam napisane na kartce. Ale on nie wiedział, jakie mam napisane na kartce. I opowiada. I potem znowu to samo. No ja mam tu kolejne i wtedy mówi, a zatem czyżby było tak, że... No i cyk, i znowu. I to tak było kilka razy. Ja, no, po prostu to była niesamowita, mistyczna chwila. I tak dojechaliśmy no już prawie do końca, ale myślę, no to teraz trzeba by już jakoś zakończyć, muszą przerwać po prostu, no trudno, czas się kończy. I wtedy on powiedział, panie redaktorze, to już powiedziałem wszystko, co miałem do powiedzenia. I wypiła ta godzina, która trzeba. To po prostu było niesamowite. I takiej historii drugiej nie było, ale były również inne wspaniałe. Pamiętam jak, profesor z Opola i tak dalej, i tak dalej. No, moje życie z Trójką, między innymi, jeden z epizodów. Zapraszam Państwa, czekam na Wasze opowieści 227 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Linia nocna. No i pan Michał, który się naczekał, zdaje się, przepraszam pana. Dobry wieczór. Ale już musiałem opowiedzieć o tym profesorze z Opola. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kochany panie Dariuszu. Bardzo mi miło, dziękuję. No i słucham. Jesteście dla mnie wszystkim. Jesteście dla mnie wszystkim. Proszę mi wybaczyć, że jestem tak podekscytowany i nie potrafię jakby słów zlepić logicznych, bo przeżyłam tragiczne noce w swoim życiu i to się akurat złożyło z taką wspaniałą uroczystością od was. Jesteście dla mnie wszystkim. Ja was słucham tak świadomie od lat 90. od studiów. To, co pamiętam teraz, to pani Baszka. To jest po prostu przyjaciel nad przyjaciela dla mnie. Słucham ciągle w nocy, wieczorem. I tak miałem szczęście, że z wieloma dziennikarzami z Trójki spotkałem się osobiście. To było takie przeżycie dla mnie ogromne. Byłem tak podekscytowany i cały drżałem przed tymi spotkaniami. Do niektórych dziennikarzy też pisałem listy. I też mi odpisywali. Odpisał mi świętej pamięci Jan Ptaszyn Wróblewski. To jest coś niesamowitego po prostu, że ja się odważyłem do niego napisać list pochwalno-dziękczynny. I że zechciał mi odpisać. To samo z panią Baszką. Też napisałem, też mi odpisała. I pan Wojtek Mann. Po prostu jesteście nie do przejścia. Ja pamiętam wszystkie audycje. Pamiętam panią Hannę Marię Gizę z jej wspaniałymi audycjami historycznymi. Panią Basię Podmiotko. Tak. Pod dachami Paryża. No tak, tak. Pamiętam pana Andrzeja Selmarza Zajęckowskiego. Pamiętam kogo? No Janusza Debresema. No to tradycja, to po prostu no, czekałem z wytęsknieniem. Z Teresą Drozdą prowadzili rewelacyjnie. No zakochany jestem w tych waszych audycjach i dzięki Bogu, że wróciliście takie na normalne tory. Na normalne tory. Ale te wcześniejsze, no to były po prostu ukształtowały mnie i coś wspaniałego. Czego panu życzyć? Przepraszam. Słucham? Nie, chciałem zapytać, czego panu życzyć, bo pan powiedział, że przeżywa pan trudny czas. No przeżyłam trudny czas. Miesiąc temu umarł mój ukochany brat. No, bardzo mi przykro. Po prostu on był całą taką moją butsolą, drogowskazem. O 10 lat starszy ode mnie i po prostu wszystko, co najpiękniejszego mi wskazał. Był aktorem po krakowskiej szkole teatralnej. Ja takie 30 lat praktycznie w Lublinie mieszkał. Różnie mu się te drogi zawodowe wiodły, ale po prostu ta śmierć to była nieoczekiwana, gwałtowna i wstrząsająca, nie do uwierzenia. Po prostu jest miesiąc po jego pogrzebie, ale ja do tej pory nie potrafię dojść do siebie. Rodzice jakoś to inaczej troszkę znoszą, ale nie, ja to po prostu jestem taki zobłętniały w ogóle na wszystko i jest mi praktycznie wszystko jedno. Tutaj może trochę pycha z mojej strony przemawia, że ja się chcę tak cierpiętnikiem zrobić, bo nie tylko ja przeżywam tragiczne chwile, no ale to się tak złożyło, że po prostu no tutaj wspaniała audycja, wspaniały jubileusz trójki, a tutaj ja nie mogę się w pełni jakby cieszyć tym wszystkim. Panie Michale, no... No nie, no to ja nie oczekuję, no wiem, cóż można powiedzieć, no. No chciałem tylko to powiedzieć, żeby. No tylko tyle, no. No tylko tyle i aż, jak to się mówi, i aż tyle. Dziękuję panu bardzo, ściskam dłoń. Dziękuję panie Darku i może do pana jakiś list napiszę. Niech pan do mnie napisze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W takich chwilach to rzeczywiście trudno cokolwiek powiedzieć sensownego, żeby też nie... No, ale wiem, że to chyba też to trochę pobrzmiewało w pańskim głosie, że w takich chwilach też traktujemy się bardzo tak surowo czasami. A jakby to tak było, ja kiedyś usłyszałem taką radę, gdzieś ją wyczytałem potem jeszcze i wydaje mi się, że ona jest znakomita. Chociaż panu tę radę nie prosi, ale ja to powiem jednak, że w takich chwilach może spróbujmy potraktować, gdyby to był przyjaciel i gdyby tak cierpiał, to byśmy wiedzieli, co mu powiedzieć, nie mówilibyśmy o cierpiętnictwie i tak dalej, prawda? Wiedzielibyśmy jak. A jak sami tak przeżywamy, no to jeszcze sobie, jeszcze czynimy to cierpienie większym, więc to ktoś tak kiedyś napisał i powiedział, że potraktujmy siebie, jakbyśmy byli swoimi najlepszymi przyjaciółmi, powiedzmy sobie takie słowa, tak wewnętrznie czy zewnętrznie, bo przyjmijmy takie słowa. Właśnie takie. Jakbyśmy byli swoimi najlepszymi przyjaciółmi. Panie Michale, pozdrawiam pana najserdeczniej. Dziękuję za te piękne słowa. Mail. Teraz mail. Pani Agnieszka przedstawia się w ten sposób. Słuchaczka od 20 lat z 5-letnią przerwą techniczną. Ja też miałem taką przerwę techniczną. Pamiętam jak... No dobrze, idźmy tym tropem. Pamiętam jak... Czyli moje życie z trójką. Pamiętam, jak po raz pierwszy usłyszałam listę przebojów. Teatr wyobraźni redaktora Miśmarka. Lista naszej muzyki. Pamiętam, jak na oddechu nagrywałam koncerty ze studia imienia mojej imienniczki. No tak. Korzystając z okazji, pozdrawiam panią Zosię Sylwin, która najprawdopodobniej urodziła się i wychowała w tym najlepiej nagłośnionym studiu. No tak, też mam takie podejrzenia, że tak było. Pamiętam koniec trójki, 21 sierpnia 2020, piątek. To nie był protest, to była rozmowa. Ta ostatnia pod tym adresem. Redaktorzy i my, słuchacze. Znicze kwiaty, ostatnie radosne, tu w cudzysłowie, foto w tym miejscu. Cytując jednego z redaktorów, pokażmy im i sobie, że do ostatniego wspomnienia mamy uśmiech na twarzy, chociaż w środku spłonął nam dom. Pamiętam, jak z martwych wstaliście i dalej żyjecie mimo wszystko i wszystkiego. Pięknie jest znowu przekraczać progi domu, słuchać tych głosów. 100 lat, 100 lat, niech żyje trójka nam. No nie może, no 100 lat, 100 lat, może nie wyznaczajmy ram chronologicznych. Ale na początek 100, dobrze. Agnieszka, słuchaczka od 20 lat z 5-letnią przerwą techniczną. Bardzo dziękuję, pozdrawiam, dziękuję za ten przepiękny list. No i zapraszam państwa. Moje życie z trójką. Proszę bardzo, opowiadajcie. Pamiętam jak i tak dalej, i tak dalej. No to co my byśmy teraz zagrali? Właśnie, teraz mam taką piosenkę, ją bardzo lubię. I lubię tę wersję, lubię to wejście, które tam nastąpi. Lubię tych artystów. I ono też ma, to było w trójce, koncert w studiu pani imienniczki, pani Agnieszko. No i jeszcze ten przekaz o intymnym świecie, no, którym trójka dla nas bardzo wielu często jest i oby pozostała. No to posłuchajmy. Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne, ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzy trzymają. Thank you. za morzem smutków, za górami marzeń tam. Wiedzie doń zagubiony ścieżek ślad. Senne półksiężyce mogą wskazać drogę wam. Idę więc z mojego świata do was tu. Niosę wam z mojego świata barwę kwiatu, bo ja mam swój intymny mały świat. Senne półksiężyce mogą wskazać drogę wam. Dziwni ludzie mają wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć powody. A ja mam swój intymny mały świat. Hen za morzem smutków, za górami marzeń tam. Wiedzie doń zagubionych ścieżek ślad. Senne półksiężyce mogą wskazać drogę wam. Idę więc z mojego świata do was tu. Niosę wam z mojego świata barwę kwiatu, bo ja mam swój intymny mały świat. Senne półksiężyce mogą wskazać drogę. Studio Agnieszki Osieckiej, Iga Cymbrzyńska i Zbigniew Zamachowski. I pan Stanisław, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Dariuszu, szanowny, i jednocześnie dobry wieczór. Dobry, no tak, właściwie to już tak. Rozpoczął się nowy dzionek. Tak. Rozpocznę słowami, o które pan prosił. Pamiętam jak. Chodziłem do szkoły podstawowej, był rok 1968, miałem wtedy 8 latek, bo jestem rocznik 60. I otrzymaliśmy od zaprzyjaźnionego wędkarza z Warszawy, z moim tatą, czy obydwa już nie żyją, telewizor marki Wisła. Nie wiem, czy pan, panie Darku, kojarzy. Tak, tak, kojarzę. Malutki telewizorek. Tak? Telewizorek z malutkim ekrankiem, tak, długi prostokącik. I w momencie, kiedy był obraz kontrolny, czyli przerwa w nadawaniu, mój starszy brat łapał na tym właśnie telewizorku UKF. Tak? Obecny. Ja nie wiedziałem, że to można było. Obecny program trzeci, ponieważ nasza wioska rodzinna była położona i jest nadal położona, do której jeżdżę 50 kilometrów od stolicy, między Serockiem a Pułtuskiem, nad najpiękniejszą z rzek Mazowsza, Amazonką, czyli rzeką Narwią. I wtedy po raz pierwszy usłyszałem trójeczkę tak jednym uchem, że tak powiem, bo brat fascynował się muzyką hard rockową, Black Sabbath, Led Zeppelin i pozostała ta górna półka. A tak naprawdę, szanowny panie Dariuszu, wierny trójce, ja osobiście jestem od 1977 roku, kiedy ukończyłem 17 lat i po raz pierwszy usłyszałem audycję Mini Max, minimum słów, przepraszam, maksimum muzyki, prowadzoną przez legendę programu trzeciego, pana Piotra Kaczkowskiego, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że słucha. No i od tamtej pory jestem cały czas z wami, z nadzieją, że już nigdy, ale to przenigdy nie dacie się zniewolić, niezależnie od tego, kto przejmie stery rządzenia naszym kochanym krajem. I muszę się panu pochwalić, panie Dariuszu, że dostąpiłem ogromnego zaszczytu, bo jesienią ubiegłego roku podczas rozmowy telefonicznej z drugą legendą programu trzeciego, redaktorem Piotrem Baronem, przeszedłem na ty. Czekam teraz tylko na chwilę, kiedy poznam go osobiście, bo zaprosiłem go na ryby, ponieważ jestem wędkarzem od praktycznie 40 lat. Tak, i Piotr, wiem, że słuchasz, bo słuchasz Trójki, bo jesteś też nocnym Markiem, jak i ja. Pozdrawiam cię serdecznie i pamiętaj, Piotrze, przyjacielu mój antenowy, że zaproszenie na majowe szczupaki na rzekę Narew w okolicach Kłuduska jest aktualne. Panie Darku, próbuję dodzwonić się usilnie i staram się do Szkiełka kontaktowego. Zawsze jest problem, ale myślę, że kiedyś się dodzwonię i którego jestem fanem naturalnie, i będziemy mogli sobie króciutko, co prawda, bo tam jest limit czasu, porozmawiać na pewne sprawy. Także Trójeczka jest ze mną na stałe już od 1977 roku. Mam jeszcze stare kasety, mam starego Grundiga, na których są audycje, ponagrywane audycje Minimax. No i niezapomniana powtórka z rozrywki powtórka, słuchają i biura. No coś pięknego. Chciałbym też za pana pośrednictwem, szanowny panie Dariuszu, poprosić panią Agnieszkę, nową dyrekcję, którą też pozdrawiam, programu trzeciego. Może byście pomyśleli, żeby powtórka z rozrywki wróciła. Co prawda w nowym składzie macie bardzo zdolnych dziennikarzy, młodych. Może by się to udało. Byłoby to coś, ale to coś przewspaniałego. No dobrze, panie Darku, dziękuję. Miło było z panem porozmawiać. Nie będę panu już głowy zawracał i zakończę sentencją, jaką zakończył pan profesor. To wszystko, co miałem do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Serdecznie pana prawdzie pozdrawiam. Inne regiony, ale tak. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. No i dzisiaj oczywiście będę dzwonił, bo ułożyłem króciutką piosenkę z okazji 63. urodzin, ale to będzie bliżej ranka albo po południu, w momencie, kiedy przy telefonach jest. Albo Stasio Perzyna, którego pozdrawiam, albo Daniel Leśniewski. Wspaniali młodzi dziennikarze. W ogóle jesteście the best. No, trzymajcie i coraz się młodsi. Ciepło. Tak jak pan. Dziękuję bardzo. Nie dajcie się zniewolić. No dobrze. Dobrze. Będziemy próbowali. Panie Darku, serdecznie pana pozdrawiam. Ja pana też pozdrawiam. Dziękuję bardzo. No cóż z tym... No dobrze. To teraz kto teraz? Pan Andrzej. Pan Andrzej, dobry wieczór. Witam serdecznie. Trochę się pan naczekał, ale może się uda? Jest pan z nami? Jest. Witam pana redaktora prowadzącego, witam. Nie wiem, czy pan, który odebrał ode mnie telefon, wspomniał, że jestem młodszy od trzeciego programu. Nie wspomniał, to niech pan wspomni, bardzo proszę. Mówił o ile? Nie mówił, nie zdążył mi powiedzieć. Jestem młodszy o jeden dzień. Naprawdę? Tak. O, dlatego ja urodziny mam jutro. No to proszę przyjąć życzenia. Generalnie. To może pierwszy jestem, który składam panu życzenia. Wszystkiego dobrego, niech się pan trzyma zdrowo. Tak i bardzo za to dziękuję. No a teraz chciałbym pociągnąć temat, który, że tak powiem, zakończył mój poprzednik. Mówię o rozrywce w Trójce. No Trójka stała generalnie muzyką, oczywiście. No ale przede wszystkim miała strasznie mocny element, że tak powiem, rozrywkowy. Przecież pamiętam w szkole podstawowej urywaliśmy się z ostatniej lekcji, żeby zdążyć, bo o godzinie 13:05 była zawsze powtórka z rozrywki. No i urywaliśmy się, żeby tą powtórkę z rozrywki wysłuchać. Mało tego, a w niedzielę były cykliczne przecież programy w niedzielę. 60 minut na godzinę, no tak, przecież. Tak, też legendarny, absolutnie. Program godzinny, prawda? A po nim przecież z Wrocławia było Studio 202. Tak. No przecież. Tak. No i później cała ta rozrywka przecież była, przecież no jakby bardzo mocną stroną trzeciego programu. No później oczywiście 13 grudnia 81 roku wszystko uciął. No i później się tak pomału to zaczęło odtwarzać. Później miałem przerwę na wojsko po skończeniu szkoły średniej, prawda, to tak już tej trójki się nie słuchało przez 2 lata, niestety. No i później przecież te takie czasy, kiedy już Artur Andrus, nasz tutaj, że tak powiem, z Podkarpacia, z Sanoka, że tak powiem, ziomal, no, ciągnął tą powtórkę z rozrywki, prawda? No dobrze. I co, panie Andrzeju? Może jakaś puenta jeszcze? A puenta jest, że jestem generalnie nadal słuchaczem i czekam generalnie, żeby troszeczkę pociągnąć temat, rozrywkę. Tak powiem, w codziennych programach tej właśnie rozrywki. No dobrze. Rozrywki. Przekażemy Agnieszce. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję. I do miłego usłyszenia, bo mam nadzieję, że tam wcześniej czy później się usłyszymy. No, ja myślę. To dzwonię się. No to wszystkiego dobrego raz jeszcze, urodzinowo do pana. Do trójki, tak. I to niesamowite, że państwo mam tutaj... Może się jeszcze uda, ale zobaczymy. No zobaczymy. Pozdrawiam. To bardzo ciekawe, że ta powtórka z rozrywki, proszę państwa. Kolejne maile i właśnie ciągle. Znaczy nie to, że narzekam, że to po prostu pojawia się ten sam motyw. Pan Wiesław taki piękny list napisał o podróży pociągiem, w sensie dosłownym i w sensie metaforycznym. On pisze o tym, jak jechał pociągiem, on się czuł odcięty od świata, zacytuję kilka zdań, w metalowej puszce, tak jakby zamknięty i przełączał stację, tę stację pociąg mijał, on też przełączał stację w swoim odbiorniku, takie miał jakieś małe radyjko. No i tutaj właśnie jest mowa o tej powtórce z rozrywki także. Może przeczytam, to jest bardzo ładny mail. Audycja trwała dłużej niż myślałem. Przejeżdżałem przez Wrocław, a z oknem mijały kolejne krajobrazy. Mimo tego, że życie, które toczyło się dookoła mnie, nie było ani szczególne, ani wzniosłe, to ta chwila w pociągu stała się jedną z najważniejszych momentów w moim życiu. Odkryłem wtedy nie tylko trio. Mam trio. Aha, bo pan pisze tutaj o Gintrowskim, Kaczmarskim i Łapińskim. Zaraz, aha. Ale również to, jak wielką moc ma muzyka, jak może zabrać się w inny świat, pozwalając ci na chwilę oderwać się od własnych rozczarowań. Potem, toż po zakończeniu audycji z przerażeniem zdałem sobie sprawę, że to był koniec mojego wieczoru, ale zarazem początek czegoś nowego. Zaczęło się od powtórki z rozrywki, czyli serii spotkań z różnymi twórcami, którzy potrafili uchwycić ten sam rodzaj melancholii, tego samego rodzaju buntu, tej samej tęsknoty za czymś większym. Zrozumiałem wtedy, że muzyka, słowo i dźwięk są częścią mojej tożsamości. Jakby wypełniał jakąś pustkę, którą wcześniej starałem się wypełnić czymś innym, czego nie potrafiłem określić. Trio stało się moim przewodnikiem, a powtórka z rozrywki była przypomnieniem, że czasami to, co z pozoru jest tylko rozrywką, może mieć głęboki sens. To było jak odkrycie drugiego świata, ukrytego za codziennością, jak otwarte drzwi do miejsca, które stwarzało przestrzeń do refleksji i własnych przemyśleń. Tak, tam w tym pociągu rozpocząłem swoją podróż, która trwa do dzisiaj. Gdy wszystko wciąż płynie i mija pomału, gdy w krąg rosną ludzie i brody kawałów, przychodzi nostalgia i chwyta w sieć nas, wspominać choć raz. Choć kawał odgrzany podobno nie w cenie, lecz silny jest bezwład i przyzwyczajenie. Choć kontekst ulata jak łezka od rzęs, to dowcip po latach ma sens. Więc śmiejmy serdecznie się, bez uśmiechu źle. Niech bawi nas to, co jest. Skąd wziąć dziś nowy tekst? Powtórka z rozrywki, powtórka z rozrywki, skoroszyt przypomnień przyszłości, wyrywki, tu żart odkurzony, tam dowcip sprzed lat, rozrywka z powtórki, a jak? Powtórka z rozrywki, powtórka, słuchają jej biura, słuchają podwórka, a czas sobie płynie banalnym tik-tak, rozrywka z powtórki, o tak. Więc śmiejmy serdecznie się, bez uśmiechu źle. Niech bawi nas to, co jest. Skąd wziąć dziś nowy tekst? Powtórka z rozrywki powtórka, słuchają jej biura, słuchają podwórka, a czas sobie płynie banalnym tik-tak. Rozrywka z powtórki, o tak. A jak? A jak? Tak, tak. No to na ogólne życzenie publiczności, bardzo proszę. I pani Katarzyna, dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór, Kasia, proszę. Dobry, tak mam powiedzieć? Kasia, dobrze, dobry wieczór, pani Kasiu. Dobry wieczór, rówieśniczka pana, dzwoniłam kilka tygodni temu, rozmawialiśmy miło. Tak, tak, tak. Jesteśmy starsi od trójki, prawda? Ale tylko troszkę. Ale tylko troszkę, no właśnie. I ta trójka, nie wiem jak panu, ale mi towarzyszy od dzieciństwa. No tak, no tak, mnie też towarzyszy od dzieciństwa, tak samo, tak, oczywiście. Zacznę od początku. I postaram się nie zabierać dużo czasu, ale aha, dużo mam do powiedzenia. Aha. Otóż, kiedy miałam jakieś 8-10 lat, miałam takie malutkie radyjko wielkości, nie wiem, pierwszych telefonów komórkowych, taka cegiełka, w skórzanym takim futerale. I tam mój wujek ustawił mi Radio Luksemburg. Ja w nocy wkładałam to pod poduszkę i tego Radia Luksemburg słuchałam. I kiedyś mnie mój tata przyłapał na tym. I no była, miała być awantura, zanosiło się na awanturę, ale tata zadał mi pytanie, dlaczego ty to robisz, bo tam jest fajna muzyka. No ale w dzień nie możesz słuchać? Nie, bo w dzień tam no nie ma takiej fajnej muzyki. Wieczorem jest fajna. I... A czemu polskiego radia nie słuchasz? No bo nie mamy UKF-u. I dostałam w prezencie radio z UKF-em. No tak, to było wydarzenie, wtedy... prawda? Bo to... Tak, ja miałam wtedy 8 lat. To był 69 rok i tego radia słuchałam właściwie do matury. Jowita się chyba nazywało to radio. Pamiętam, było takie, tak. Tak, i radio od razu trójka i radio mi towarzyszyło przy wszystkich czynnościach w moim małym pokoju dzielonym z siostrą, przy odrabianiu lekcji, przy czytaniu książek jako tło muzyczne. Właściwie dzięki trójce muzyka stała się jedną z najważniejszych rzeczy w moim życiu. Teraz będę wspominać Witold Pograniczny, Wojciech Mann, Piotr Kaczkowski, Marek Gaszyński, o ile dobrze pamiętam. Zapowiedzi pamiętam. Pamiętam na przykład jak Piotr Kaczkowski, pierwsza płyta grupy Police i powiedział, to jest takie techniczne reggae, proszę państwa. Taka fraza zostaje w głowie przez ile lat? O, nie bądźmy skrupulatni. Nie bądź, nie, oczywiście, oczywiście. Ale no przede wszystkim muzyka oczywiście, muzyczne audycje. To była zawsze moja pasja, mój konik. Ja się na tym angielskiego uczyłam. Tak, ja też. Tak. to, co wspominał mój przedmówca, satyryczne. Satyryczne audycje, ukochane, bo kształtowały moje poczucie humoru również, co jest bardzo ważne. Pamiętnik młodej lekarki. Tak, to było coś wybitnego, to prawda. Pani Eliza, tak, absolutnie. To wielkie rzeczy. Tak, i to były osoby niesamowicie inteligentne, o tak niesamowitym poczuciu humoru, blisko absurdu, często oczywiście drugie dno, trzecie dno, polityczne jakieś takie zadęcia lekkie, ale to były czasy, kiedy właśnie nie mówiło się wprost, trzeba się było domyślać, więc mózg się gimnastykował. Mnie to wychowywało. Ja byłam typem samotnika jako nastolatka i właściwie całe lata 70. okres gierkowski spędzałam przy radiu. Nie telewizja, tylko radio. Potem była, zaczęła się Lista Przebojów, pojawił się Marek Niedźwiecki, a ja poszłam na studia, wyjechałam na studia. I w pierwszym tygodniu studiowania, czyli jako zupełny żółtodziób, trafiłam do rozgłośni studenckiej. Aha, i co? I pracowała tam pani? Pracowałam tam przez całe studia, tam poznałam mojego męża. O, proszę. Gościliśmy Marka Niedźwieckiego, o ile dobrze pamiętam, w 83 roku, bo ja studiowałam 80-85, więc i okres Solidarności i postsolidarności, czyli stan wojenny. Pani Kasiu, no dobrze, ale gdyby pani chciałaby, bo to ja rozumiem, jesteśmy dopiero w latach 80., to jeszcze dużo czasu. Nie, ale ja gdyby pani zechciała. Przeskoczę do 90., bo ja zakładałam radio w moim obecnie mieście. Aha. Drugie komercyjne radio w Toruniu. Aha. Zakładane było przez siedmioro wspólników. Dlaczego mówię siedmioro? Było sześciu panów i ja. I w tymże radiu pracowałam za Sitkiem, pracowałam w systemie One Man Studio, robiłam serwisy, także to był też mój zawód, ale on, ta miłość do radia, bo to była najlepsza praca, jaką w życiu miałam, a wykonywałam wiele zawodów, wzięła się z Trójki. No bardzo także pani, dziękuję. Zawdzięczam mnóstwo rzeczy. Swoje hobby, bo muzyka towarzyszy mi do dziś. Jestem absolutną maniaczką, jeśli chodzi o muzykę. Dzięki dzieciom również muzykę, która jest w tej chwili na topie. No i dzięki Trójce oczywiście. I co chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że się cieszę, wszyscy to mówimy, ale naprawdę się cieszę, że jest od nowa, że wróciła Trójka i ona powoli, powoli wraca do siebie. Ale, i tu ukłon w stronę dyrekcji i Agnieszki, i Michała, których miałam okazję poznać, bo wiedziałam Trójkę. I jaki ten ukłon? Ukłon jest taki, że jest, tutaj strzelam trochę panu i sobie w stopę, ale odmłodzony jest zespół. I to bardzo dobrze Trójce zrobiło, przewietrzyło Trójkę. Bardzo się cieszę, że idzie ku dobremu. Słuchałam dzisiaj cały dzień, jutro cały dzień będę słuchać. No, dziękuję pani bardzo, ale to właściwie cały dzień mi towarzyszy Trójka, jest gdzieś zawsze w tle. Pozdrawiam najserdeczniej pani Kasiu, ale nie bardzo zrozumiałem tej aluzji, że tam pani w stopę strzelała, to ja nie wiem naprawdę. No odmłodzenie zespołu nie, ale no oczywiście pan zrozumiał na pewno. Pozdrawiam najserdeczniej. To wszystkiego dobrego. Powiedziała pani o zawodzie. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Powiedziała pani o zawodzie. Zawód, to słowo ma dwa znaczenia, prawda? Zawód, lecz nie zawód, jak rozumiem, prawda? I oby tak dalej. Dziękuję najserdeczniej. Ja może jeszcze powiem taką historię. Ja nie wiem, w którym to było radiu. Może to było kiedyś w Trójce. Ale to dla mnie jest Trójka. To dla mnie jest kwintesencja Trójki, nawet jak to nie było w Trójce. Bo mam na myśli Ksawerego Jasieńskiego, wybitnego speakera. To jeszcze byli speakerzy. No i on kiedyś zebrał mu się na kichnięcie. Co w ogóle było niemożliwe, żeby tak było, ale jednak tak było. I on kichnął w czasie czytania tam jakiegoś tekstu. I co powiedział wtedy? Proszę państwa, to jest zagadka. Co powiedział? Les Rong? Nie to. No, powinien powiedzieć, przepraszam, prawda? Ale powiedział, dziękuję. I to jest właśnie mistrzostwo. No bo on poczuł, że ktoś, pewnie nie jedna osoba, słuchająca go wtedy, powiedziała na zdrowie. I chociaż nie było tych ludzi tam wokół niego, to on wiedział,